första vägen tar vi över prärien, några mil strax väster om Cameron. Där ligger en liten bensinstation. Första vägen tar vi över prärien, ja ni känner väl han som står för den. Röden Ned som ett fettäkta indian, och han tappar och fyller mest hela dagen. Ja ni känner väl han som står för den. Hallå du gamle indian, har du glömt det där då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen? Då din tomahawk var det enda språk som du då kunde förstå. Minns du när som valp du din första skalp fick i bältet som segertrofé? Minns du gamla Golden Hill där du slogs med Buffalo Bill? Hallå, du gamle indian. I en dunge en bit bakom pumpen Röde Ned sin wigwam har slagit upp, och den står som ett minne från tidens lopp. I en dunge en bit bakom pumpen varje söndag han klär sig till hövding. Som turistattraktion är det vida känt för den billiga summan av 20 cent. Varje söndag han klär sig till hövding. Hallå du gamle indian, har du glömt det där då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen? Då din tomahawk var det enda språk som du då kunde förstå. Minns du när som valp du din första skalp fick i bältet som segertrofé? Minns du gamla Golden Hill där du slogs med Buffalo Bill? Hallå, du gamle indian.